To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy środek długiego weekendu, piątek, 4 maja, minęła 7. Justyna Mączka, Krzysztof Żyblewski i serwis Trójki. Prezydent podpisał kilka ustaw. Wszystkie dotyczą systemu sądownictwa. W Brukseli szef polskiej dyplomacji rozmawiał o propozycji powiązania funduszy unijnych z praworządnością. 10 i 11 listopada Polacy mieliby odpowiadać na pytania o zmiany w sądownictwie. Taką propozycję przedstawił prezydent. Porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie chce uhonorować orderem Orła Białego Ryszarda Kuklińskiego. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym. Poinformowała o tym na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta. Te ustawy przewidują m.in. ogłoszenie 3 niepublikowanych rozstrzygnięć Trybunału w ciągu 7 dni od wejścia w życie przepisów. W przypadku Sądu Najwyższego mowa jest o tym, że pierwszego prezesa powołuje prezydent spośród kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z nowymi przepisami to KRS, a nie prezydent, może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 65 roku życia. KRS będzie mogła większością 2/3 głosów odmówić zgody na odwołanie prezesa sądu, co jest wiążące dla ministra sprawiedliwości. Tymczasem wczoraj w Brukseli minister spraw zagranicznych rozmawiał z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jurową. Polska ma zastrzeżenia do propozycji powiązania funduszy unijnych z praworządnością. A plan uzależnienia wypłaty pieniędzy od gwarancji niezależności sądownictwa przedstawiła wczoraj Komisja Europejska. Relacja Beaty Płomackiej. Minister Czaputowicz mówił, że Polska chce doprecyzowania warunków uzależnienia wypłaty funduszy i zapisania, że chodzi o gwarancję prawidłowego rozliczania pieniędzy z unijnego budżetu. Żeby to nie było odniesienie się do ogólnie rozumianych rządów prawa, tylko właśnie do wykorzystania tych środków i prawidłowości w tym zakresie. Przedstawiłem swoje nasze zastrzeżenia, że trudno tutaj określić jakieś bardzo precyzyjne kryteria. Minister mówił też, że Polska protestuje przeciwko wykorzystywaniu takiego mechanizmu do dyscyplinowania krajów. Sam fakt, że te kwestie się podnosi w kontekście polskim, to jest pewna forma nacisku na nas. Jesteśmy piętnowani. Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej nowe przepisy, jeśli zostaną przyjęte przez unijne kraje, mają być powiązane z nowym europejskim budżetem na lata 2021-2027. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek o referendum dotyczące zmian w Konstytucji. Polacy mieliby odpowiadać na pytania 10 i 11 listopada. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają wątpliwości, czy ten termin jest dobry. Agnieszka Drążkiewicz. Według prezydenta dwudniowe referendum ma dać odpowiedź, czy Polacy chcą zmian w Konstytucji i w jakim kierunku powinny iść zmiany ustrojowe w państwie. Niech ten rok stulecia odzyskania niepodległości będzie także dla nas, dzisiejszych Polaków i dla następnego pokolenia, rokiem konstytucyjnego przełomu. Wiadomo, że do terminu plebiscytu nie do końca przekonane są władze PiS. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Nie chcemy za bardzo łączyć święta narodowego z pewnym sporem politycznym. Tłumaczył szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Politycy partii rządzącej obawiają się też, że nawet dwudniowe referendum nie będzie cieszyło się dużą frekwencją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Będzie wniosek o pośmiertne uhonorowanie generała Ryszarda Kuklińskiego orderem Orła Białego. To inicjatywa porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Były przedstawiciel prasowy generała Kuklińskiego w kraju, Jerzy Bukowski, mówi, że generał narażał swoje życie, dostarczając Stanom Zjednoczonym tajne informacje na temat planów Związku Sowieckiego. Pan prezydent Duda obiecał mi 11 listopada 2016 roku, że jeżeli tylko kapituła orderu taki wniosek mu przedstawi, on go natychmiast podpisze. W związku z tym zwracamy się dzisiaj w dniu święta 3 maja, aby dokończyć ten proces honorowania człowieka, o którym bez przesady można powiedzieć, że w ogromnej mierze dzięki niemu świat uniknął III wojny światowej, a wszystko co robił, robił z pobudek patriotycznych. Jako najlepszą datę uhonorowania generała Kuklińskiego orderem działacze porozumienia wskazują 15 sierpnia, czyli święto Wojska Polskiego. Ruszyła budowa niemieckiego odcinka rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2, przeciwko któremu protestują Polska i kraje bałtyckie. Budowa rozpoczęła się, chociaż Gazprom nie ma jeszcze wszystkich pozwoleń. Zgody nie wydały jeszcze Szwecja i Dania. Zrobiły to już Finlandia i Niemcy. Pierwsze prace rozpoczęto w miejscowości Lubmin na wybrzeżu Bałtyku. Rozpoczęto wykopy oraz wylewanie fundamentów pod budowę terminala odbioru rosyjskiego gazu, który ma popłynąć gazociągiem. Prace prowadzone są na terenie o powierzchni 6 hektarów. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu Nord Stream protestują m.in. Polska i kraje bałtyckie, twierdząc, że zwiększy on zależność Europy od dostaw rosyjskiego gazu. Zdaniem Komisji Europejskiej projekt nie jest zgodny z celami Unii Energetycznej. Także amerykański Departament Stanu skrytykował inwestycję realizowaną przez rosyjski Gazprom, a finansowaną przez zachodnioeuropejskie koncerny energetyczne. Według założeń nowy gazociąg ma zostać oddany do użytku pod koniec przyszłego roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. I ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 7.30. Sport. Krzysztof Zyblewski, ucieleśnienie sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, a nawet Łoniewski. Przepraszam. Zyblewski ja przed chwilą się ulotnił. Tak. Jeszcze raz. Sport. Ucieleśnienie sportu. Krzysztof Łaniewski. I piłka na początek i decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Europy. W finale spotkają się jedenastki Atletico Madryt i Olympique Marsylia. Ekipa Diego Simeone po remisie po 1 na Emirates u siebie wygrała 1-0 pod golu Diego Koszty. Wielkiego pecha miał obrońca kanonierów Laurent Kościelny. Już na początku spotkania zerwał ścięgno Achillesa i na pewno nie wystąpi w Mistrzostwach Świata. Posłuchajmy komentarzy po tym meczu w hiszpańskiej prasie. Następna piękna historia do opowiedzenia, zamieściła chwilę po meczu sportowa marka. Komentatorzy przypominają, że to będzie 11 finał drużyny w ciągu zaledwie 8 lat. 7 z nich dotyczyło rozgrywek europejskich. To wielki zespół, który musi rozgrywać wielkie finałowe mecze, czytamy w marce. Wrota do szczęścia otworzył Diego Costa, autor bramki, napisał komentator Asa i przypomniał, że był to pierwszy gol strzelony przez piłkarza od Dnia Kobiet. Costa zdobył gratulacje, ale zawodnikiem meczu okrzyknięto Godina. Oni na to zasłużyli, tytułuje As i przypomina, że finał Ligi Europy odbędzie się 16 maja na stadionie w Lyonie. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W drugim wczorajszym półfinale Red Bull Salzburg odrobił straty z Marsylii. Po 90 minutach było 2-0 i trzeba było grać dogrywkę, a w niej tuż przed końcem gola na wagę awansu strzelił dla Olympique Rolando. Po piłce żużeli Mistrzostwa Polski par klubowych. Z tytułu od wczorajszego wieczora cieszą się Maciej Janowski i Max Drabik ze Sparty Wrocław. Srebro dla Patryka Dudka, Piotra Protasiewicza i Grzegorza Zęgoty z Falubazu Zielona Góra. Brąz wywalczyli Adrian Miedziński i Tomasz Musielak z Włókniarza Częstochowa. Co w koszykówce? Broniący tytuł Stelmet Zielona Góra dość pewnie zameldował się w półfinale. Po wygranej w Radomiu 93-83 ćwierćfinał rozstrzygnął na swoją korzyść w stosunku 3-1. 1-3 przegrali nasi tenisiści stołowi ze Słoweńcami i zakończyli udział w drużynowych Mistrzostwach Świata z samymi porażkami na koncie. W poprzednich mistrzostwach odpadli w 1/8 finału. Teraz uplasowali się na szarym końcu w 3/10 klasyfikacji generalnej. Na drugim biegunie jest Roxana Zasina. Wywalczyła srebrny medal w zapaśniczych Mistrzostwach Europy w kategorii 55 kg. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. O pogodzie już teraz. Słońce zeszło dziś w Warszawie o 5:02, a zajdzie o 24. W całym kraju coraz bardziej słonecznie, ale na północy, północnym wschodzie i wschodzie chwilami na niebie więcej chmur. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 stopni w Gdańsku i Suwałkach poprzez 17 w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Bydgoszczy, 18 będzie w Łodzi, 19 we Wrocławiu, Opole 20, Kielce, Katowice, Warszawa 22, Olsztyn i Białystok 23, 24 w Krakowie i w Lublinie 27. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ale jak poprzednio powiedziałem, burze ewentualnie słabe. Czyli nie będziemy się ich bać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

got bad, where were you, my friend? Piosenka była nieagresywna i w ten sposób doprowadziła nas do materiału Ewy Dudzińskiej na temat tego, że w pociągach Pendolino już milionowy pasażer zdecydował się na podróż w spokoju, w strefie ciszy. Podobno, ja nie wiem, bo nie trafiłem na to, w drugiej klasie, w siódmym członie pociągu drugiej klasy można wybrać sobie podróż w ciszy. Czy to zawsze się udaje, to posłuchajmy. Pociąg Jadwiga na Amsterdam i Bazylę i do Warszawy Wschodniej. Jedzie na to pierwszy przy peronie. Już na etapie zakupu biletu. Marta Ziemska, biuro prasowe PKP Intercity. Pasażer jest informowany, zarówno w kasie, jak i na naszej stronie internetowej też wyświetla się taki specjalny komunikat, że właśnie w tej strefie ciszy obowiązują pewne zasady. Przede wszystkim nie można tam głośno rozmawiać. W sklepie kupuję. Tak, super. No, śniadanie jem. Tak. Kupuję, co je. Ekstra. Na zegarku 10 sekund bez gdakania, ale się nie udaje. I tak 3 godziny 48 minut każda, razem 11 godzin 24 minuty. Zarówno podróżni, jak i nasze drużyny konduktorskie sygnalizowały nam, że powinniśmy takie rozwiązanie wprowadzić. Widzimy, że to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło. 95% osób, które korzystały ze strefy ciszy, deklaruje, że w przyszłości również zdecyduje się na podróż, tak aby podróżować komfortowo, w ciszy, na spokojnie. Spodziewałam się rzeczywiście absolutnej ciszy, tego, że będę mogła w spokoju przeczytać książkę. Niestety co najmniej kilka osób głośno rozmawiało przez telefon razem z innymi pasażerami. Zwracaliśmy im uwagę i to nie pomagało. Także właściwie do końca podróży co chwilę zdarzały się telefony i bardzo głośne rozmowy. Tak jak gdyby ci pasażerowie, którzy rozmawiali, nie zdawali sobie sprawy z tego, że siedzą w wagonie, w którym spodziewaliśmy się wszyscy ciszy i spokoju. Czy próbowali państwo ingerować do konduktora? Podobno są jeszcze jakieś inne formy nacisku. Zwracaliśmy tylko uwagę tym pasażerom, ale to niestety nie pomogło. Ci, którzy kupują te bilety, wiedzą, na co się decydują. Jednak praktyka mówi, że nie wszyscy dorośli do tego. Większość potrafi się zachować. Zawsze się zdarzy, ktoś tak jak do lasu się wchodzi, widzi się pełno papierów, to myśli sobie, Boże, Polacy są straszni, tylko brudzą w tych lasach. Adam Jarczyński, Polska Akademia Protokołu i Etykiety. To zachowanie negatywne widzi się bardziej, kupując bilet, czyli decydując się na pewien kod zachowania. No jeżeli ja zwracam uwagę, ktoś się nie stosuje, no to prostą rzeczą to jest zwrócić się do osób, które w tym momencie są na pokładzie i które są władcze do konduktora. To nie to, że to jest kabel, czy ktoś taki. Sygnalista. Chciałem powiedzieć sygnalista, tak. Pierwszą deską ratunku w tym momencie jest obsługa składu i tutaj ja bym w ogóle się nie certolił i od razu szedł do takiej osoby. Albo pasażer może zwrócić uwagę drugiemu pasażerowi. Można też zgłosić się do drużyny konduktorskiej, która ma doświadczenie, jak działać w takich sytuacjach. Większość osób podróżuje w celach prywatnych, 47%. Co trzeci pasażer odbywa podróż w celach służbowych. Co piąty jeździ w strefie, udając się na uczelnię czy do szkoły. Przeważnie są to kobiety. Bardzo chyba dobrą wiadomością jest to, że co drugi czyta książkę albo prasę. 15% pasażerów w tym czasie śpi albo odpoczywa, natomiast 11% pracuje. No i proszę, dowiedzieliśmy się czegoś, mówię o tych, którzy nie wiedzieli, że można sobie wybrać strefę ciszy. No a telefony ciągle wracają do pewnego wydarzenia. Dzień dobry, chciałem prosić o jakąś ładną piosenkę dla maturzystów. I oczywiście chciałem pozdrowić mojego syna Maćka. To nie jest koncert życzeń, no ale maturzystów jest tylu, że niech będzie. Poza tym u nas, przynajmniej teraz, nie ma strefy ciszy. With weapons drawn, we Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Podwójna frajda z oglądania. Przy zakupie wybranych telewizorów drugi otrzymasz w zestawie. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD z technologią HDR1000 w zestawie z 20-calowym telewizorem SkyMaster oszczędzasz aż 429 zł, płacąc 3999 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce, sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30, czyli pora na skrót informacji. Krzysztof Zyplewski. Kwitną kasztany, tradycyjnie rozpoczynają się matury. Jak zwykle na początek o 9:00 egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej apeluje, by uczniowie byli punktualni. Inaczej będą zdawać maturę znów za rok. Ale jeśli spóźnienie nie jest z winy maturzysty, to uczeń ma szansę na napisanie egzaminu w czerwcowym terminie, mówi Marcin Smolik. Jeżeli to wynikało z przyczyn obiektywnych, remonty dróg, awaria, komunikacji miejskiej, wówczas powinien tego samego dnia zwrócić się z udokumentowanym wnioskiem do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor Okręgowej Komisji może zezwolić na przystąpienie do egzaminu w czerwcu. Jeżeli natomiast spóźnienie wynikało z tego, że zaspał, zapomniał, pomylił godziny, to tutaj niestety dopiero następny rok. Do matur podchodzi ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz 130 tysięcy osób, które nie zdały w ubiegłym roku lub chcą poprawić wynik. Polacy złożyli już ponad 600 wniosków o skargę nadzwyczajną. Bruksela chce jej ograniczenia, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Jak ustaliła gazeta, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło 314 wniosków. Podobne trafiły też do prokuratury, prokuratorii generalnej i Rzecznika Praw Dziecka. Wnioski mogą składać obywatele, którzy czują się pokrzywdzeni przez prawomocne wyroki sądów, a skarga umożliwia rozpatrzenie ich spraw jeszcze raz. Kwestionuje to Komisja Europejska. Wczoraj po spotkaniu z jej wiceszefem Fransem Timmermansem, w dyplomacji Jacek Czaputowicz i Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta przedstawili propozycje, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Brukseli. Zakładają one przede wszystkim ograniczenie podmiotów składających skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Dziś uprawnionych do tego jest 8 instytucji. Partia konserwatywna brytyjskiej premier Theresa May utrzymała kontrolę nad symbolicznym londyńskim okręgiem wyborczym Wandsworth. Wcześniej pojawiały się informacje, że w wyborach lokalnych może tam nieznacznie wygrać opozycyjna Partia Pracy. Wyniki wczorajszego głosowania nie mają wpływu na rozkład miejsc w brytyjskim parlamencie, są jednak postrzegane jako ważny sprawdzian nastrojów społecznych na wyspach. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Dzień w gospodarce zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Sesja na nowojorskich giełdach w czwartek przyniosła małe zmiany. Dow Jones odrobił pod koniec całość zniżki z pierwszych godzin, gdy tracił prawie 400 punktów. Zdaniem analityków pokazuje to siłę giełdy. Mimo gorszych danych makro, rosnących stóp procentowych i serii słabych wyników amerykańskich spółek. Ostatecznie Dow Jones na zamknięciu wzrósł o 0,02%. S&P stracił 23%, a Nasdaq zniżkował o 0,18%. Na rynkach azjatyckich rządzą niedźwiedzie, parkiety w Seulu na czerwono, główny indeks południowo-koreański spada ponad 0,7%, pod kreską również giełdy w Chinach, indeks w Hongkongu traci z kolei ponad 0,5%. Dziś po świątecznej przerwie do gry wracają inwestorzy w Polsce, a pierwsze dni tegorocznej majówki upłynęły pod znakiem silnej przeceny złotego. Za euro, dolara i funta trzeba było płacić najwięcej w tym roku. W środę rano polska waluta odrabiała straty. Na radość otrzymujących wynagrodzenie w złotym nie trwała jednak długo, bo nasza waluta znów zaczęła tracić. Obecnie euro kosztuje 4,27 zł, dolar 3,56 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za franka szwajcarskiego, a za funta 4,83 zł. Na koniec jeszcze szybkie spojrzenie na rynki surowcowe.

Niektóre listy od Państwa są dość skomplikowane i podejrzewam czasem, czy nie jest to zakamuflowana prośba o coś. No bo tak, treść jest taka. Witam Panie Wojtku, mój pies zjadł dziś płytę My Guardian Anger. Ona była kupiona jeszcze za moich młodzieńczych lat. Dziś pies jest młody i chyba chciał posłuchać, a ja mu nie włączyłem chyba nigdy. Cóż począć? Taka strata. No i trzy kropki. I to domyślę, że ja powinienem szybko to znaleźć i dla psa i jego właściciela. No nie, no aż tak to nie. Bardzo współczuję. Proszę kupić psu jakąś inną płytę. Na przykład, ja wiem, taką. We'll be right back. Była piosenka, a teraz będzie sygnał. Czarnoksiążnik. A więc o książce, a więc Mateusz Matyszkowicz, zamieniamy się w słuch. W środę 8 sierpnia 1956 roku około godziny 20 na zbitą z desek i częściowo przykrytą dywanem scenę wchodzi sześciu młodych mężczyzn w czarnych ubraniach. Lekarz, student mechanizacji rolnictwa, plastyk, inżynier, student konserwatorium, muzyk, miłośnik bobrów. Konferencjer Leopold Tyrmand podchodzi do mikrofonu i ostrzega publiczność, że teraz usłyszy muzykę trudną, ambitną i przeznaczoną wyłącznie dla koneserów. Tak Tyrmand zapowiedział koncert Krzysztofa Komedy i jego sekstetu, a przeczytałem początek najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie jazzu. Niesamowita książka, w której odbywamy podróż do lat 50. i 60. Jesteśmy w Sopocie, przypominamy sobie dwóch ludzi z szafą Romana Polańskiego, gdzie była muzyka Komedy, pozostałe filmy Komedy i wreszcie, co jest ogromną wartością tej książki, Magdalena Grzebałkowska postanowiła przeprowadzić śledztwo, dlaczego Komeda umarł. To wszystko w książce Grzebałkowskiej Komeda. Osobiste życie jazzu. Bardzo polecam. Dziękujemy bardzo za to polecenie, szczególnie, że książka dotyczy postaci fantastycznej, człowieka, który w tej muzyce mógł tyle jeszcze fantastycznych rzeczy zrobić. My nie jazzowo, od tak piątkowo. Squeeze it every time.